انقلاب د قربانی تزار را دای د عشق باب دای قربانی تزار را دای د تاریخ دیوان مې په وینو ډک شو گل بن کے اور لگے گی بل بل شاڑی پاساب دائی قربانی تزارو را دائی بے سرنو دا طوفان مخان گرزی بیاس ملغلر د حریات رئیس تلغاڑی لوی دریاب دائی قربانی تزارو را دائی اے نظام تش بشد مد بیان دائی نا حساب این زمان تش پشد و مد بیان دائی نا حساب دائی قربانی تزار